Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 91 wniosków do sądu za blokowanie trasy legalnego przemarszu podczas miesięcznicy smoleńskiej, zapowiada stołeczna policja. Bez gwałtownych ruchów na wschodniej granicy od dziś Ukraińcy mogą wjechać do krajów strefy Schengen bez wiz. To rzadkość w Chinach. W Szanghaju mieszkańcy protestowali przeciwko polityce władz miasta. Do sądu trafi 91 wniosków o ukaranie za blokowanie trasy legalnego przemarszu. Podczas wczorajszej 86. miesięcznicy smoleńskiej doszło do przepychanek z funkcjonariuszami. Jak powiedziała Ewa Szymańska-Sitkiewicz z Komendy Stołecznej, wśród osób, które zostaną ukarane, jest Władysław Frasyniuk, działacz opozycyjny z czasów PRL. Pan Władysław Frasyniuk odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, a 7 innych osób za złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego podczas miesięcznicy. Wczoraj na krakowskim przedmieściu odbył się tradycyjny przemarsz z archikatedry świętego Jana przed Pałac Prezydencki. Równolegle swoją kontrmanifestację zorganizowali obywatele RP. Część osób próbowała zablokować trasę marszu. Doszło do przepychanek z policją, która siłą usuwała blokujących. Zniesienie wiz dla Ukraińców do Unii Europejskiej ma na razie znaczenie symboliczne. Na przejściach granicznych sporadycznie pojawiają się ci, którzy chcą wjechać do wspólnoty jedynie na podstawie paszportu biometrycznego. Z przejścia granicznego do Uchobyczów, Uchryniw, Piotr Pogorzelski. Na przejściu granicznym w Dołhobyczowie na razie nie ma kolejek. Wśród podróżnych dominują Ukraińcy pracujący w naszym kraju, którzy i tak mają wizy. Dla nich rozwiązanie, które weszło o północy, ma niewielkie znaczenie. My wozimy ludzi do pracy w Polsce, im i tak jest potrzebne zaproszenie oraz wiza. Dla tych, co podróżują, to plus. Wszyscy, którzy mogą i mają siły, to już dawno mają wizy i pracują w Polsce. Nie czekali na zniesienie wiz. Są jednak tacy, którzy do Polski jeżdżą nie na zakupy czy do pracy, a dlatego, że mają tam rodzinę. Jak na przykład emerytka, pani Wiktoria, która jedzie do Krakowa. Części mogę jeździć, bo już wizy tu trzeba chodzić, a ja już nie ten lata, żeby chodzić. Są też tacy, którzy planują już wakacje. Od Bułgarii można pojechać na kurorty, Francję pojechać, zobaczyć, że... Straż Graniczna, zarówno polska, jak i ukraińska, spodziewa się w najbliższym czasie wzrostu liczby podróżnych, wykorzystujących zniesienie wiz, szczególnie w okresie letnim. Z Dołhobyczowa, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Warszawie trwa Marsz dla Życia i Rodziny. Jego uczestnicy chcą zamanifestować przywiązanie do rodziny i szacunek dla ludzkiego życia. Chcemy zaakcentować to bardzo, bo jesteśmy po prostu już całą dużą rodziną szczęśliwą, a na świeżo wydaliśmy za mąż córkę, ale to jest ta radość, to jest to, co od serca bije, także chcemy zamanifestować, żeby rzeczywiście rodzina była świętem, dzieci są cudem, radością. Całą rodziną, dwóch synków i z żoną. My z Kutna. Że rodzina jest bardzo ważna, bez rodziny to nasz naród nie ma przyszłości i przyszliśmy to głosić tutaj ze wspaniałymi ludźmi. Marsze dla życia i rodziny odbywają się w blisko 50 polskich miastach. W miejscowości Gruszki, w pobliżu Narewki na Podlasiu dziś uroczyste odsłonięcie pomnika Danuty Siedzikówny Inki, bohaterskiej sanitariuszki 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Duszpasterz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ksiądz Tomasz Duszkiewicz mówi, że to propozycja ministra środowiska Jana Szyszko. Leśnicy o tym usłyszeli, w to się zaangażowali. Inka wywodziła się z rodziny leśnej, ponieważ Wacław Siedzik pracował w nadleśnictwie Narewka i właśnie tam urodziła się Danuta Siedzikówna Inka. Honorowym patronem wydarzenia jest prezydent Andrzej Duda. Na koniec przenosimy się do Chin. W Szanghaju protesty przeciwko nowym przepisom wprowadzonym przez władze miasta na rynku nieruchomości. Chodzi o zaostrzenie wymierzone w deweloperów, którzy na działkach przeznaczonych pod biura zbudowali lokale mieszkalne. Ofiarą kampanii padli ludzie, którzy w tych budynkach kupili mieszkania. Do protestu doszło w centrum Szanghaju przy jednej z ulic, gdzie zlokalizowanych jest wiele domów handlowych. Według naocznych świadków w marszu wzięło udział od kilkuset do kilku tysięcy osób. Protesty w największych miastach Chin należą do rzadkości. Policja miała zatrzymać osoby, które niosły transparenty z hasłami nawołującymi władze do zmiany decyzji. W połowie maja władze Szanghaju poinformowały o kampanii oczyszczania i naprawy. Jej celem ma być przywrócenie pierwotnych funkcji projektom budowlanym przeznaczonym na biura, które zamienione zostały jednak przez deweloperów na mieszkania. Ziemie pod obiekty komercyjne sprzedawano bowiem po niższej cenie niż z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Według władz Szanghaju problem dotyczy aż 17 milionów metrów kwadratowych budynków, z czego 5 milionów zostało już sprzedane jako mieszkania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

Samba, samba, este samba que me chute maricato. É samba do Porto Velho, samba de Porto Velho. Mas que nada, mas que nada. O samba tomou respeito ao meu carro. O samba que é dele, que tu chegue no final. No nieodżałowany Al Jarreau. Jest z nami też dziś Richard. Tiba la muna teko, na disomba le boko. Lunga lenje munyenge Wapombe yande nyolanje Mutaka mutiti wuna Umende no jabam Yelna, yelna Isele sonika jamle Lakati bondoko Temeso nanginya kuku jamle Jibimba lapo na bato mbende Pusinga vejita Mabula mabuma mbindo Masive ne polo Mola ojane Wene dimese Koso wende o hili Ubiya na me polo Yalla, yalla Isele sonika jale Odi bondoko Mbane pasabe loko Bebo na kuba Lancina, la carrique catapa, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, Richard zabrał nas na Kubę, za co jesteśmy mu wdzięczni. Tam zostaniemy teraz chwilę. To, że Richard nas tam zabrał właśnie, tylko człowiek nieuważny może uznać za przypadkowe czy zaskakujące. Mało czego, z tej Kuby teraz popłyniemy troszkę na północ, do Nowego Orleanu. Tam spotkamy Wintona Marsalisa i on, grający na Kubie muzykę kubańską, też ma swoje powody, bo zgódźmy się, że tak naprawdę wszyscy mogli być spokrewnieni na dobrą sprawę. Teoretycznie to jest możliwe, że przodkowie Richarda, przodkowie Wintona, i przodkowie wielkich muzyków kubańskich, jak nie wiem, Benny Moré czy Antonio Machin chociażby, wszyscy mogli mieszkać w sąsiednich wioskach albo nawet w tej samej, w Kamerunie, nieprawdaż? Wintona zatem zapraszamy do Hawany na ten niezwykły koncert z Lincoln Center Jazz Orchestra. Winton ze swoją orkiestrą już naprawdę niebawem pojawi się w Polsce, zagra w Szczecinie. Ogromnie zazdroszczę tym spośród Państwa, którzy będą mogli się tam z nim spotkać. Ciekaw jestem, czy tak jak Winton w Hawanie grał trochę w nieoczywisty sposób, ale jednak muzykę kubańską, czy pójdzie tym tropem i w Szczecinie zagra jakąś starą polską muzykę ludową. To by było dopiero. W końcu jego brat Branford robił to chętnie z naszymi muzykami, nieprawdaż? Winton Marsalis, Lincoln Center Jazz Orchestra w Hawanie. We'll be right back. Muzyka kubańska bez trąbki, no to jest w ogóle nie do pomyślenia. Wynton Marsalis z Lincoln Center Jazz Orchestra w Hawanie w październiku roku 2010. Ale to, nawiasem mówiąc, nie on grał solo na trąbce w tym utworze, tylko jego kolega Marcus Printup. Wynton dowodził orkiestrą. Od razu oczywiście z całego serca Państwa przepraszam za tego burczymuchę na kontrabasie i za jego długaśną solówkę. Ostatnio rozmawiałem z kimś na temat sprzętu audiofilskiego i tak niechętny byłem do tych kabli za 100 tysięcy i do tych niesłychanie kosztownych głośników, mówiąc, że słucham zazwyczaj muzyki w samochodzie, ale od razu sobie przypomniałem, że jak człowiek jedzie samochodem, to wytwarza swoją maszyną taki szum, który powoduje, że właściwie nie słychać basu, zwłaszcza w solówkach, a także najchętniej nie słychać gitary. No więc da się na obronę naprawdę dobrego sprzętu powiedzieć tyle, że to solo Carlosa Enriqueza na kontrabasie na Państwa głośnikach za milion zylionów brzmiałoby naprawdę znakomicie. Tak mnie ten Wynton do jazzu skłonił. Ja teraz jeżdżę po całej Polsce, spotykam się ze słuchaczami trójkowymi, a w szczególności, co jakoś zrozumiałe, ze słuchaczami siestowymi, którzy mówią mi często, no wie pan, tyle pan tego fado, ja oczywiście zaraz oponuję, mówię, no jak to tyle fado, no góra, i to rzadko kiedy. Trzy utwory fado, i to też takie zazwyczaj nieoczywiste, na dwugodzinną audycję. No oni na to, no dobrze, dobrze, ale kiedyś to było tyle jazzu, my byśmy chcieli jazzu. Ja mówię sobie, fantastycznie. Też bym chciał jazzu, w związku z tym dzisiaj trochę pójdziemy w tym kierunku. Pamiętają Państwo, myśmy słuchając chyba po raz pierwszy tego fenomenalnego albumu Wyntona z Hawany, zachwycali się, konkretnie ja, Państwo, cóż mieli zrobić, musieli milcząco przytakiwać. Zachwycaliśmy się wykonaniem orkiestry tego słynnego utworu Jimmy'ego Rushinga I Left My Baby. I tam, może Państwo pamiętają, był też bodaj 7-minutowy puzon, solówka puzonu, niekończąca się, ale jakże znakomita. No więc potem posłuchaliśmy oczywiście też oryginału Rushinga z orkiestrą Counta Basiego, ale dzisiaj chciałbym namówić Państwa na sięgnięcie pamięcią hen wstecz do takiego filmu pod tytułem Kansas City Altmana. Pamiętają Państwo? I to będzie fragment ścieżki dźwiękowej z tego filmu. Oczywiście w całości ten utwór się tam nie zmieścił, ale my go teraz w całości wyemitujemy. I to jest Kevin Mahogany i obok niego cały tłum fantastycznych muzyków, między innymi Nicholas Payton z trąbką i David Fathead Newman, no to stara szkoła na alcie, James Carter na tenorze, Craig Handy także. Na gitarze grać będzie Mark Whitfield. Pamiętają Państwo tego Lovelasa z zespołu Chrisa Botti. No więc sporo frajdy, jak dawno nie sięgałem do tej płyty. I Left My Baby, Kansas City Superband. Thank you.

lovely way to burn. What a lovely way to burn. And what a lovely way to burn. Shirley Horn z sesji poświęconej sztuce Raya Charlesa. Ray tę piosenkę Fever śpiewał wielokrotnie, między innymi też na jednej ze swoich ostatnich płyt Genius Loves Company. Państwo pewnie pamiętają albo mają na półce tuż obok siebie, zawsze na wyciągnięcie ręki, wcale bym się nie dziwił, ten album z duetami późnego Raya. I tam Ray Charles Fever zaśpiewał z Natalie Cole i to było wykonanie niedościłe. Ale myśmy dosyć niedawno do niego sięgali. Chciałbym teraz z tej płyty podrzucić Państwu taki temat, który w Sieście nie zabrzmiał jeszcze nigdy. A ostatnio wspominamy często tego artystę, który tutaj obok Raya się pojawi w kontekście właśnie wielkich głosów soulu, więc dajmy mu szansę wystąpić z geniuszem. Ray Charles i Michael McDonald. Hey girl, I want you to know I'm gonna miss you so much if you go. Oh baby. Hey girl, I'll tell you no lie. Something deep inside of me going to die. If you stay so long, if this is goodbye, can't be true. How am I supposed to exist without you? Hey girl, don't put me on. What's gonna happen to me when you're baby. Oh, baby. truth is, I just can't stop loving you, baby. No. Come here. Ray Charles i Michael McDonald. No a my jeszcze w tej aurze geniuszu Raya ogrzejmy się przez chwilę. To jest Mavis Staples, jeden z największych dzisiaj głosów soulu i z gitarą oczywiście John Scofield. Of a lonesome time.